osaa lukemua ja tuksiota aika oppi puhumaan. Käytän itsekästi ja toistan samat virheet aina uudestaan. Vaikee miettii mikä mun menee kadu myöhemmin aina, miksi halusin sulle pahan mielen. Mikä mua oikein vaivaa, rakasta sua ja tuet mua eniten tässä maailmas. Halusin vaan et hymyilet, en pahaa mieltiinkin maailmas.